16. Отож, сьома планета була Земля. Земля – планета неабияка. На ній 111 королів, не поминаючи, звісно, і Муринських. 7000 географів, 9000 ділків, 7,5 мільйонів п'яничок, 311 мільйонів шанолюбців, себто десь із 2 мільярди дорослих. Аби ви уявили, яка то велика Земля, скажу лиш, що до винайдення електрики доводилось на всіх 6 материках утримувати цілу армію ліхтарників. 462 511 душ. Як глянути збоку, то було прегарне видовисько. Дії цієї армії відзначалися злагодженістю, як у балеті. Починали ліхтарники Нової Зеландії та Австралії. Запаливши свої вогні, вони подавалися спати. Тоді виступали ліхтарники Китаю та Сибіру. Виконавши свою партію, вони ховалися за лаштунками. Потім надходила черга ліхтарників у Росії та Індії. Далі – в Африці та Європі. Тоді – в Південній Америці. За ними – в Північній Америці. І всі вони появлялися на кону своєчасно і ніколи не помилялися. Так, це було блискуче. Лише тому ліхтарникові, який запалював єдиного ліхтаря на Північному полюсі, та ще його побратимові біля єдиного ліхтаря на Південному полюсі, лише цим двом жилося легко і безтурботно. Вони працювали двічі на рік.